sali o nas, to ci w miodowych butach. Na twarzy duma, to ci w czapkach na uszach. Białe Air Maxy, wiesz, te systemem. Nogi mniej bolą, kiedy przez miasto biegnę. Nie palę samochodów, nie biję się z psami. Choć sens to wyglądam dokładnie jak ci sami, których widziałeś w TV spod paryskich bloków. Te same buty i dresy, kontra błyski wokół. Możesz się spinać na nasz styl, trudno cóż zrobić. My mamy szyk i zawsze wiemy co założyć. Kurtka, demobil, militarny styl, no logo. Niosą mnie Air Force One, trampki, nie samolot. Moja fryzura na rekruta, dres Lacoste. Co myślisz o butach, bluza? Chcesz taką? Czasem spojrzenie, jakbym zabił komuś ojca. Strój spod ziemia, ale co ja znam się na książkach. WWA, miasto szyku, ale i stylowych bubli. Buty Ferrari, różowe polówki. Na mieście mnóstwo pedałów, chociaż żaden nie jest gejem. Zajarali się Beckhamem i latają z irokezem. Nie jeden nawinął już o kwestiach mody. Pseudoki pisze tupaki, kopie dody. Spodnie skrowe, bandany, różowa skóra. Mam styl z bloku, lecz nie wyglądam jak burak. Proszę, dobrze widać skąd jestem. Zbyt brzydki i bez lasu, by chodzić po chmielnej. Z boku mody, o której piszą różne glamury. Fryzury zero z boku, 3 mm u góry. Piję w bramie, choć nie robię za żula. Żyję na trybunach, więc mam styl casual. Pantofle do taxi, Air Max na klatki. Ziomy mają butów więcej niż lat matki. Na wkładce świateł mam polo z aligatorem. Wielu z nas lubi tą markę, chociaż koszty są spore. Baggy ma z denim, bo nie śpiewamy falsetem. Jak widzisz, zrobimy rap i po ubraniu już to widzisz. Wkładam na siebie to co daje moro sponsor. Albo wyglądam jak z Miami Don Johnson. Jak pies, to może jak Al Pacino. Kobiety, wolę je rozbierać dziewczyno. Białe Air Maxy, dresy Lacoste. Miodowe Timberlandy, czarne 6-5. Miejski klasyk jak King Size Smokey. King Size rap, wielkie bloki.